πράτα αυτά όπλα και διδάρι Ιουνανί. Σε διαπτύτα τα πατσά του περάναν γιαν χαρούς κοίτα μάιν καν. Αγαπέραν βάτιαρ, αγαπέραν μπερπούρα, πουρά. Μεν απα κοίτα μπερσαντιουαρά. Mengapa kita bersandiwara? Berat yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Berat bercinta bikin orang mabuk kemayang. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Kita bersandiwara, mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara?